השער, אבי נכנס ובא, ואני בן תת. כצל הרים גבוה, עיניו כחולות כבוקר, בקול קשה אמר, בחזיוני הלילה דבר נורא צוויתי, ואעשהו בן. יחדיו בהר טיפסנו, אבי הרחיב הצער, בידו גרזן זהב. העמק רחקו עצי הזית ושדות כמה. עמדנו קצת לנוח, שתינו מן היין, הייתה דממה. פתאום ראיתי נשר, אולי היה זה עית, לבטח לא אדע. אבי בנה מזבח, אף לא העיף בי עין, ידע כי לא אברח. הוה בונים מזבח, לזבוח את בניכם, הקשיבו נא אליי. טירוף או תעתוע, הם לא מן השטן, הם אף לא מאלוהים. ראו את גרזינכם, איך כולו תובל בשקר ומחוסה בדם. ואילו אך ראיתם ברעוד ידיו של אבא מעל ראשי. ואם אחי תקרא לי, תסלח לי אם אשאל, במה אנו אחים? ביות הכל לאפר, אשחט אותך אם צו הוא, אושיע אם אוכל. ביות הכל לאפר, אושיע רק אם צו הוא, אשחט אם אך אוכל. ולמדים תנודו, אנשי שלום וחרב, כי אחד צבעם.